Thank you. Miłośnicy paleoastronomii wiedzą, że planeta Ziemia wraz ze Słońcem trwa w kosmosie od 5 miliardów lat. W przestrzeni Drogi Mlecznej istnieje 200 miliardów gwiazd, dwa razy starszych od naszego Słońca, mających własne planety. Takie są naukowe ustalenia, a pojawiające się hipotezy są one kanwą inspiracji obecnych w kulturze. Bez rozwijania astronomicznych dociekań myśl wielkiego kompozytora Gustawa Malera. Człowiek jest swoistym instrumentem, na którym wszechświat gra swoją muzykę. Warto dopowiedzieć, że jeśli ludzkie ciała są pierwotnym źródłem dźwięków, to budowano od wieków instrumenty muzyczne oraz akustyczne i elektroniczne urządzenia są uzupełnieniem procesów tworzenia brzmień użytecznych artystom. Po industrialno-astronomicznym odkryciu, po utworze Wszechświat jest komórką, która jest wszechświatem, proponuję od tej chwili nagrania z najnowszej płyty Paula Ellisa. Co znamienne, kompakty kompozytora zza oceanu wydaje w Europie firma niderlandzkiego L-muzyka Rono Butsa, Groove Unlimited. Na nowy album Ellisa, The Haunted Afternoon, warto skierować osobiste radioteleskopy i zbuntowane uszy w nastawieniu na intensywność dźwiękowych doznań. Paul Ellis reprezentuje bowiem poetycko wyzwolonych realizatorów L-muzyki, dysponujących intrygującą wyobraźnią i estetycznym potencjałem. Utwór tytułowy z tegorocznej płyty trwa 22 minuty. Paul Ellis, jego maszyny i przeloty kosmitów. Thank you. Thank you. nawiedzone popołudnie, w naszej praktyce noc, w trakcie której może się wydarzyć wszystko, co podpowiadają nam oryginalne utwory Paula Ellisa z płyty The Haunted Afternoon. Kosmiczna muzyka. Sztuka kompozycji i wykonawstwa zrównane z techniką nagraniową i reżyserią dźwięku. Utwory, czyli brzmieniowe instalacje przedstawiające nasze niepokoje i cyberrzeczywistość. I ważne w projekcji trójkowego studia, liczące się doświadczenie bycia w skupieniu. Swoisty znak zasłuchania, jak twierdził Arthur Lassoń. Oto nadchodzi kolejne nowe nagranie Paula Ellisa, Box Full of the Dark and Infinity. Ten tytuł brzmi jak zaczerpnięty z kosmogonii bądź współczesnej fizyki. Impresja między kwantowym splątaniem a czarną dziurą. Zechcą Państwo sprawdzić. wypełnione ciemnością. Czy ekscytuje państwa współczesna sztuka i zmieniający się świat? Dziwne, ale ludzie wciąż oglądają obrazy, rzeźby, słuchają el-muzyki. Na całą sztukę oddziałuje presja świata. Na ekranach smartfonów mamy niemal całą zdigitalizowaną rzeczywistość. Ta wygoda to problem. Nadmiar domaga się bowiem sensacji i wyklucza pozytywne emocje. Na zakończenie trójkowej projekcji narada nocnych sów. Ciąg dalszy wglądu w el-muzyczny kosmos Paula Ellisa.